عاشق میشم، دنیا برام رنگ دیگه است. صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است. وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن، گل واژه های شعر من رنگ گلا رو میبرن. واسه من یه معجزه است، تو لحظه های بی امید، تو صبح سردم مثل به طلوع خورشید، فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه، ناجی قلبم عشق بدون تردید. وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است. صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است. وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن، گل واژه های شعر من رنگ گلا رو میبرن. عاشق میشم عاشق تر از من دیگه نیست، تو جون سپردن واسه عشق هیچکی سر از من دیگه نیست. دار و ندارم و میخوام به پای عشقم ببازم، میخوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم. وقتی که من عاشق میشم فصل دوباره موندنه، فصل رباعی و غزل، وقت ترانه خوندنه، وقت تو بیداری شب و به مرز صبح رسوندنه. وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است. صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است. وقتی که من عاشق میشم